była mowa, jest mowa, że jedna cegła waży kilo i pół cegły. Przecięliśmy to, to mamy dwie połówki, czyli jedna połówka waży kilo, a druga też kilo. No bo jeśli jedna połówka waży kilo, to druga też kilo, tak? To razem 2 kilo, tak? A dwie cegły? 4 kilo. Nie wiedziały. Co jest? To jest to takie proste, takie łatwe rzeczy. No jeśli mowa jest, że jedna cegła waży kilo i pół cegły, to trzeba mieć pół cegły. A co trzeba zrobić? Przeciąć to cegłę na pół. To mamy dwie połówki. Jedna połówka waży kilo, bo mowa taka była, że jedna cegła waży kilo i pół cegły. A druga? No jeśli jedna waży kilo, to i druga kilo. Czyli 2 kilo. Ile? Co? Jedna cegła? Pół cegły ile waży? Jedna pół cegły? Kilo. No tak. A dwie cegły ile? 4. Nie, tak. 4! No pół cegły waży kilogram. Cegła cegła waży 2. 2 dodać 1 to ile jest? 4. Dobra. To co to jest? Chcesz podać to? To ja tam dalej stanąłem pod drzewem, dochodzę do samochodu. A tu nad głową przyleciało 6 rubelków i usiadło na gałęzi. I tak sobie ciergotają, tak sobie śpiewają. A ja lubię, jak tak ptaki śpiewają. I jedna pani mówi, czego pani idzie, tylko stoi pod drzewem? Ja mówię, niech pani posłucha. O, jak ładnie śpiewają. I liczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oj, to mówi taka orkiestra rubelkowa. I tak stoi też i słucha. W pewnym momencie ta pani mówi, o popatrz pan, pod drzewo podleciał kot i też się patrzy i słucha. Mówi, i koty lubią też jak ptaki śpiewają. I też stoimy, słuchamy, w pewnym momencie ta pani mówi, o popatrz pan, ten kot chwyć na gałąź i jednego wróbelka, tap i zjadł. Ile wróbelków zostało? Ile wróbelków zostało? Jeden, bo reszta odleciała. Bo kot ich poszedł. Ile wróbelków zostało? Dalej 6. Ile wróbelków zostało? Brawo, no to... No nie było 6. No było 6. Jednego zjadł, to ile zostało? 5. Nie? Nie. No to ile zostało? Ja już nie wiem. No jak to nie? Nie poznałeś go od tego. Jeżeli jest 6 rubelków, jednego zjadł kotek, no to 5 rubelków. Albo dalej 6. Żaden nie został, bo się kota przestraszył i uciekł. No to na początku. No to tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Jutro będzie jeszcze.